أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة بالسماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. واقعة صبا ولو بيان شلا الله تعالی په مهربانی کړې خلیکین د الله تعالی د نعمتونو نه شکر یو کړه. سبا والو ته الله تعالی پیغمبرانو لېګل دیارلس پیغمبران د الله تعالی د دین مسایل او بیان کول توحید د الله تعالی او بیان کا خلیکین اغي خبره اون منله الله تعالی په اغي باندې ډیم را خلاص کا الله تعالی هغه باغونه پستونه هر څه الله تعالی تباه برباد کا. دی آیات کې الله تعالی رد کوي په مشرکانو باندې په دریو طریقو سره الله تعالی په هغې باندې رد کوي. هغه خلک چې هغه د الله تعالی نه علاوه نور څوک حقدار د بندګۍ ګڼي او نور څوک هغه حاجت روا ګڼي مشکل کوشای ګڼي الله تعالی په هغې باندې رد کوي په دریو طریقو باندې. قل وایه قل ادعوا الذین زعمتم تو وایه پیغمبره ادعوا الذين راو بلیا کسان زعمتم چې ګمان کوئ تاسو په هغې باندې تاسو چې په چا باندې ګمان کوئ د الله تعالی نه علاوه چې دا شفعا دي دا معبودان دي هغې ته آواز وکئ. قل ادعوا الذين ته وایه راو بلیا کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ په هغې باندې د معبودانو من دون الله سوا د الله تعالی نه لا یملکون مثقال ذرة اختیار نه لري هغه په قدر د یو ذرې باندې فی سماواتی پا اسمانون کی ولا فی الارض اونا پزمائی کی تاسیو تدا معبودان وای دا اللہ تعالی نا علاوہ ندا پا مقدار دیو ذری بانی نا پا اسمان کی نا پزمک کی اختیار دا دیو نشتره دا جوت طریقہ شورا درد دویم رد پی اللہ تعالی کی وما لهم او نشتره دیو دا فرافی ہما پا دا غزمک و پا اسمان کی من شرکین سبرخا اسمانون اللہ تعالی پیرا کری دی نظمکی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی لیکن پا دی زمک و اسمان کی اللہ تعالیٰ دیو لسبرخا ندور کری دیو برخی والا پا دیگی ندی حس برخا اللہ تعالیٰ دیو لندور کری نو هر کل چی ردیو سر دی زمکی و دا اسمان حس قسم برخا نیش تره نو تاسو چی ردیو نکم حاجتون غواری اگا و تاسو دا سپورک در ایم رد اللہ تعالیٰ پا دیو بانی کئی وما له او نشتره د الله تعالی لپاره منهم د دیو نه من ظهیر څوک مددګار. که څوک دا خیال وکړي چې دیو به د الله تعالی سره د دنیا د اسمان او د ځمکې پیدایش کې مدد کړی ملګرتیا به ورسره کړي نو الله تعالی وایي وما له او نشتره د الله تعالی لپاره منهم د دیو نه من ظهیر څوک مددګار. الله تعالی د دیو مدد ته حاجت نه لري. نو رد ذکر شو په مشرکانو باندې چې هغې معبودانې باطله نیولی دي او د هغې عبادت کوي په دریو طریقو سره په هغې باندې رد شو. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. په دې آیت کې الله تعالی رد کوي په هغه خلکو باندې چې هغه ملائک شفیع قهري ګڼي نو دیو حقدار د بندګۍ ګڼي. نو دې آیت کې الله تعالی د ملائکو عجز بیانې. دا آیت لږ د مشکلاتو نه دی توجه باندې چې کینې ان شاء الله پوهه به شي. پی ولا تنفع الشفاعه او فیدن اور کی سفارش عنده پنیز د الله تعالی باندې د الله تعالی پنیز باندې سفارش دا هیڅ چا د فیدن اور کی الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازت ورکړي د غره پر الله تعالی. نو دیده که معنی دا شوره دا اللہ تعالی پا خواکی هیت سوک سپارش نیشی کولی ها چا تا چه اللہ تعالی اجازت ورکی دا چار فار اللہ تعالی اجازت ورکی نو دیده که پا عبارت کی تقدیر ده دیو با پا یرکی او دیو با پا حیبت کی حتی اذا فزع عن قلوبهم ترده پوری چی لرک لیشی ویرا عن قلوبهم دا زنون داغینا حتی اذا فزع غرائب التفسیر والاوی حتی اذا فزع و کوئی اذا فزع للسلبی کما تقول اشکیتہ اے ازلت عنہ شکایتہ نزید کی معنی سرا حتی اذا فزع فالمعنى صلبت الفزع من قلبه قالوا نجيب وي ماذا قال ربكم ساس رب سويل قالوا نملائك بوتوي الحق زمونغ رب حق خبر وكلا اغا حق خبر سدا يعني دين مراد اذن پی شفاعت مراد دي غرائب التفسير والاوي قالوا قال ربكم قالوا دي بوي ماذا قال ربكم جساس رب سويل قالوا الملائك بوتوي الحق حق خبر وكلا زمان غرب اي ازن لكم في شفاعة للمؤمنين الله تعالى استاذر فار اجازت در كاچه ده مؤمنان ده فار سفارش وكي وست ده آيات پا مطلب بانيزان فوية كي ده الله تعالى پا دربار كي ده هي چا شفاعت ده قبول نده ها دا هغه چا شفاعت قبول دی چې الله تعالی او ته اجازت وکي او دا چا لپاره اجازت وکي نو کله چې الله تعالی چا ته د شفاعت اجازت وکي پاغي باندې بروح براشي پاغي باندې بیاره راشي لګو اخبات چې دا غي د زړونو بیاره لري کړی شي نو چا ته چې اجازت د شفاعت کړی شوی دی هغه به د دې ملائکو نه پوښتنه وکي نو ملائکو نه پوښتنه وکي چې ستاسو رب څه ویلله نو ملائک به ته جواب کی وای ملائک بہت و جواب کی وئی چیز منگا رب حق خبر کرے دا اگر حق خبر دار چی تاس تا اجازت کرے دا شفاعت کرو رو چی تاس دو مومنان مسلمانان دا پار شفاعتو کئی دا آیت مانا مطلب دا شو وَلَا تَنْبَعُ شَفَاعَتُ وَفَيْدَنَا وَرْكَي سَفَارَشَ عِنْدَهُ دَ اللَّهُ تَلَا فَنِدْ بَنْنِي إِلَّا لِمَنْ مَگَرْ هَغَ چَاتَا آزِنَ لَهُ چی اجازت کرے اللہ تعالی دا غر فارا نو پدیو بانی بیار راشی پدیو بانی برو براشی حتی اذا فزع عن قلوبهم تردی پورج کل لری کل شی یرا عن قلوبهم ندیو ددرون لنا نو قالو دیو بوی ماذا قال ربکم ستاس رب سویلی دی ستاس رب سویلی نو قالو ملائک بوتوی الحق زمونگ رب حق خبر اقلل یعنی دا مومنان مسلمانان دی پیار دا شفاعت اجازت وکا و هو العلیو و اللہ تعالی فور تره اوچت داد دیں الکبیر اور ډیر لوی ذات دی قل مجرزقکم من السماوات والارض قل لله وانا او اياکم لعلی هدن او فی ضلال مبین مخکې رد ذکر شو په شرک باندې وسره دلیل ذکر کیږي دلیلی الزامی اعترافی د روزی انتظام کون کې صرف یو الله تعالی دی نور اولیاء کرام هغه چا ته روزی نشي ورکولی اور تو اے پیغمبر ما یرزقکم سوک دے چرو دی در کئ تاس تامن سماوات کی دسمانو نو لار دی دز مکینا نو دیو بغلی شی نو قلو تو اے پیغمبر اللہ یعنی روزی دے اسمانن والا لا از مکی والا لا اللہ تعالی روزی ور کئ و انا او یاکم لا الہ ہدن اس دی تو لکی کی طریقہ رت علیم دی تو طریقہ رت تبلیغ دے کافرانو تدا خبرو کچ یا ز او یا تاسو پدی دوانو کی یو په حق باندې او یو په گمراهی کیو نو دا خو ښکاره خبره ده چې د الله تعالی پیغمبر او د هغې مرګري په حق باندې دي نو د دینه بغیر چې کوم خلق دي نو هغه په گمراهی کې دي هغه په بېدینۍ کې دي او دې ته ویل کیږي اصولي اختلاف قل ورته وایه پیغمبره مجرزقکم څوک دی چې روزی درکوي تاسو ته من السماوات د اسمانونه والارض د ځمکې نه قل ورته وایه پیغمبره الله روزی خو الله تعالی راکوي وإنا أو إياكم يقينا زا أو إياكم ويا تاسل على هدى خامخا په هدایت باندې او فی ضلال مبین یا په گمراهی ښکارا کیو نو دا خو ښکارا خبر دی دا پیغمبر په هدایت باندې دی نشاره شو ردی ته تاسو په گمراهی باندې قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون دا بل طریقه ر تعلیم بیانیږي کله چې تا د الله تعالی د توحید مسله بیانې حق بیانې نو خلق به تا ته وایي چې یاره ته خلق به راته وایي چې دا لوی مجرم دی دا لوی دهشتګر دی او دا د ملک آیین او دا د نورو آیینونو او دغسې د کافرانو د بیدینو خلکو خلاف دی نو تا باندې به د جرم ټاپه لګي دې آیات کې الله تعالی جواب ذکر کوي حاصل د جواب دا دی زه چې دا کم مسلې بیانوما که دا جرمی نو د دې جرم زیمواری په تاسو باندې نشته رې صدا او ماته ملاویږي. اکثر خلک دغه سي کله چې حق خبره بیان شي نو هغه حق پرس خلک مجرم ګڼي، هغه بيدینه ګڼي. نو الله تعالی وایي پیغمبر ته دا وایي چې کدا الله تعالی دین بیانول حق خبره کول دا جرمی، نو د دې جرم زیمواری خو تاسو باندې نشته رې دې په اړه کې وساسو نه تاسو نه کیږي، بلکې دې په اړه کې وزمانه تاسو کیږي. قل ضعف عمر لا تسلونا تپوس نشی که در استاسونا عما اجرمنا دا اغی چی کم جرمونا منگا کردی دی ولا نسلو عما تعملون او تپوس نشی که در زمونگنا عما تعملون دا عملون فبارکی تاسوی کوای زمونگنا و زمونگ دا اعمال فبارکی تپوس کی او استاسونا و استاسو دا اعمال فبارکی تپوس کی. قل ضعف عمر دا بلد طریقه دا تعلیم ده پیسلا دی خبری چې کوم یو مجرم دی او کوم یو په حق باندې دی، د دې پیسلا او په قیامت کې کیږي او الله تعالی و زی پیسلا کوي، نو دی باندې ځان پوهه کوي. قلو ته پیغمبره یجمع بیننا جمع بو کی جمع وکي مونږ لره ربنا رب زمونږ، ثم یفتح بیننا او بیا پیسلا وکي زمونږ په منځ کې بالحق حق پیسلا و هو الفتاح العلیم او الله تعالی خو پیسلا کوون کړه العلیم پوهه دی په هر ثواني. الله تعالی خی پیسلی کی عملی پیسلی او الله تعالی پوی لے پا هر سواننے حق پرس او باطل پرس الله تعالی پی جنی. قول ارتوائی فیغمبر آرونی اللذین الحقتم بیهی شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم دا بل طریقر تعلیم دا او رد دے پا شرک واننے تاسو چرا سوک در اللہ تعالی سر شرکان کری دی نو رد دے پا شرک بانے تاسو دلیل پیش کئی دا. الله تعالی یک یو ذات دی، الله تعالی حقدار د بندګۍ دی، پاغه باندې خډیر دلایل پیش کی. خو تاسو وای چې زمونږ د الیها د حقدار د بندګۍ دی، نو زه تاسو پاغه باندې دلیل خو پیش کی کنه دا غي په اولوهیت باندې. قل تو ای پیغمبر ارونی الذین او های ما تا کسان الحقتم به چې یو ځای کړی دی تاسو د الله تعالی سره شرکا، یو ځای کړی دی تاسو د الله تعالی سره شرکا شریکان، نو وخای تاسو دا غیب په حقانیت باندې دا غیب په لوهیت باندې یو دلیل وخای. کله هیڅ چری دانه شي کوله، یعنی نه حاجتونه پوره کولای شي کله، او نه هیڅ چری دا غیب په حقانیت باندې دلیل پیش کولای شي. بل هو الله بلکی اغه الله تعالی العزیز ضرور ذات دل حکیم حکمتونه والا دی، یعنی الله حاجتونه پوره کولای شي او دا الله تعالی په لوهیت باندې او دا اللہ تعالیٰ پر عبادت بانی دلائل شتا دی. وما ارسلنا که اللہ کافتا للناس بشیرا و نزیرا رسلو دا اثبات دا توحید نا اثبات دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر رشتن پیغمبر دی دا بشیر دی و نزیر دی. وما ارسلنا که و نیلی گلیتا منگا اللہ کافتا للناس مگر دا طول خلق رفارا بشیرا زیرا ورکون که و نزیرا و یرا ورکون که ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دخل کنا لا يعلمون غن پویگی کافتن اشاره شو ردیتا نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول د پاره د قیامت پورې پیغمبر دی او په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی کان النبی یبعث الی قومه خاصتا په مکینو پیغمبرانو کې دا طریقه او چغه خاص په قوم تر لګل کېده او نبی صلی الله علیه وسلم وی وبعثتو الى الناس عامتن او زطور خلق ترا لگل شایم کافتن. یو بلا مانا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کرده او دیر بہترین مانا ده وی کافتن پا مانا ده مانا عن سر ده منا کون که خلق در ده شرک نا ده کپرنا دیر بہترین مانا ده. وما رسلنا کون لگل تمنگا الا کافتن للناسی مگر منا کون که خلق در ده کپر ده شرک نا بشیرن از زیر اور کون کے و نظیرن یر اور کون کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کنا نفویگی و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین کل چی صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو و صلی اللہ تعالی زواجر ذکر کے منکرین و در رسالت تا او دغسی منکرین و در قیامت تا اللہ تعالی بیانی زواجر زورنی اورٹنی اللہ تعالی بیانی ويقولون ويدي ومتى هذا الوعد كله بيد غواعد القيامه كله بي دغلوز د قیامت تراتلو تاسوای چی قیامت تر روان دي دغه بکلی ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای قل اور توایت دی آیت کے اللہ تعالی جواب ذکر کی دما قبل سوال دا دیو سوال چنے دا بناو پا زد او پا عناد بن او دیو دا خبر وکولا پا طریقی دا استہزا بن پا طریقی دا مسخرو بن اللہ تعالی آگی تا جواب ذکر کی پا طریقی دا تحدید او پا طریقی دا زورنے بن قل اور توایت پیغمبرا لکم میعاد یومن استاذ پارا نیٹا مقرر دا غور دی دا لا تستاخرون عنه ساعتا نبا شی رستو کی دلی تاسو دا غینا ساعتا یو ساعت ولا تستقدمون او نو مخکی کی دلی شی دلی میعاد یو من مراد سشی دی یو قول لن بسرین داری چی مراد دینا وقت دا مرگ تی مراد دی ستاسو دا مرگ دا پارا اغا نیتا دا وردی مقرر دا کل چی ستاسو دا مرگ نیتا را چی نبا رستی کی گئی دا غینا و نبا مخکی کی گئی دویم قول لن بسرین داری چی میعاد یو من مراد او رز دا عذاب دا دنیا تی مراد دا تاسو دا پارا پا دنیا کی اللہ تعالی عذاب مقرر کرده نو کل چی اغا عذاب رز راشی نو نبا تاسو دا غینا و رستو کی گئی او نبا تی مخی گی دلشی بلکه او پخپل تیم من رازی او درم قولم بسرین داری چی مراد درینا دا قیامت دا ورز عذاب تی مراد دی قول ارتو آئی فیغمبر لکم میعاد یوم انساس پارا نیتا مقرر دا ورزی دا لا تستاخرون عنه ساعتن نو شی ورستو کېدلې تاسو دا غینه ساعتن یو ساعت ولا تستقدمون او نو مخکې کېدلې شی دا غینه نو ته ورستو کېدلې شی او نو ته مخکې کېدلې شی